ไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาอ่ะเราเป็นนักบวชถ้าไม่ขยันฝากเพียรฝึกฝนอบรมทนเนี่ยไม่ทราบว่าจะทำอะไรอ่ะมันก็บวชเข้ามาเสียเปล่าสิไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามาบวชนี่เราเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนนะก่อนอื่นทั้งหมดประโยชน์ผู้อื่นเอาไว้ทีหลังเมื่อตนมั่นคงดีมันก็สามารถทำประโยชน์ผู้อื่นได้ถ้าฝึกฝนตนให้มั่นคงไม่ได้มันก็ฝึกผู้อื่นไม่ได้ก็ชื่อว่าเป็นคนเสียเปล่าเกิดมาเปล่าจากประโยชน์โยไปนานปีนานเดือนไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปทรุดโทรมไปเลยควรจะประมาทมันจะแต่งตัวสวยงามเท่าไรก็ตามประดับด้วยทองเหลืองทั่วตัวก็ตามไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็ไม่หนุ่มไม่สาวขึ้นหลังไปได้นี่แต่สำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่ควรประมาทควรทำชีวิตให้เป็นแก่นสารถึงของไม่เที่ยงก็จริงร่างกายอันนี้นะแต่มันก็พอทำประโยชน์ได้พอช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อความร่างกายอันนี้มันก็เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตตัวสำคัญแท้ๆคือตัวจิตแต่ว่าจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้ก็ทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพราะดวงจิตนี้มันไม่มีรูปร่างอะไรมันมีแต่ธรรมชาติรู้เฉยรู้อันนี้แหละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความรู้นี่แหละให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีถ้าไม่มีความรู้นี่นะร่างกายนี่มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยที่เขาตัดแล้วทิ้งไว้บนดินมันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรเลยมันก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองแต่ว่าจิตดวงนี้นะมันมองไม่เห็นตัวมัน มันจึงยากที่บุคคลจะฝึกตนให้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารนี้ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ธรรมชาติรู้อย่างเดียวแต่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นสองเป็นสามเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงว่ามันยากที่จะจับจิตตรงนี้ได้เพราะมันเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองที่จับได้ก็เพราะการเพ่งการทำความเพียรเพ่งพินิจเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นไอ้ความเพ่งเนี่ยมันมีอำนาจการปล่อยจิตให้เลื่อนลอยอยู่เฉยๆไม่เพ่งไม่มีอำนาจเลยผ่อนแอเพื่อนั้นทุกคนให้เข้าใจคำว่าฌานังแปลว่าความเพ่งแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าเพ่งอันเป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่าฌานคำว่าเข้าฌานก็คือเพ่งจิตนี่เข้าไปดูลำดับถ้าผู้ใดอดทนไม่ไหวน้อยก็จิตถอนออกมาความเพ่งไม่มีกำลังมันก็ถอนออกมามันถอนออกมาแล้วมันก็มาคิดมาปรุงแต่งเรื่องอะไรเท่าอะไรต่อไว้อีกแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เพ่งจิตนี้จนชำนิชำนาญเพ่งให้หยุดคิดมันก็หยุดคิดไปเลยไม่คิดต่อเพ่งอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเพ่งคิดเพ่งเช่นอย่างว่าเรื่องนี้มันอะไรเนาะอย่างนี้นะเมื่อเพ่งจิตอยู่แล้วก็ดำริเรื่องนี้มันความจริงเป็นไงเนาะอันนี้ถ้าหากว่าจิตมันแน่วแน่จริงๆพอเราเพ่งแล้ววิตกอย่างนี้ไอ้เรื่องนั้นมันก็โผล่ออกมาให้รู้แล้วโอ้เรื่องนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงหมายความว่าเรารู้ความจริงไม่ใช่รู้ปลอมรู้ด้วยการเพ่งด้วยปัญญาเรียกว่ารู้ความจริงของสิ่งนั้นนั้นไอ้ความเพ่งมันมีสองอย่างให้เข้าใจใครไปสนใจในการเพ่งจิตจะไม่มีกำลังเลยจิตจะอ่อนแอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งออกมาก็อ่อนพับไปเลยพอโกรธก็โกรธพอเสียใจก็เสียใจพอเศร้าโศกก็เศร้าโศกไปอดทนไม่ได้ เดี๋ยวก็วิตกวิจารณ์คนนั้นว่าเราคนนี้ทำให้เราเสียใจคนนั้นเธอคนนั้นทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็วิตกไปทั่วเลยแบบนี้นะพอวิตกไปมากๆเขาก็ไปต่อว่าผู้นั้นนะบ่เนี่ยอดไม่ไหวนั่นแหละการที่จิตไม่มีอำนาจนี่นะจิตอ่อนแอเนี่ยมันย่อมสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ทำให้กิเลสมันได้ใจมันคึกขนองมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนจงสร้างจิตตัวเองให้มีอำนาจไอ้การเพ่งนี่มันเป็นทุกข์เหมือนกันแหละเพ่งรู้อย่างเดียวอยู่ภายในนี่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสมันมาสกัดกันไม่ให้เพ่งเพราะการเพ่งชนีมันเป็นตปาธรรมมันเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสกิเลสถูกมันถูกเพ่งแล้วก็เร่าร้อนมันยังเอาไฟไปใกล้ๆคนนี่เปลวไฟมันพุ่งก็ไปหามันร้อนมันก็ดิ้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสภายในจิตใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าเราไปเพ่งมันนะมันก็ยู่มันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั่นแหละเหมือนกับมันมีกิเลสนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วว่าโอ้กิเลสเราไม่มีอะไรแล้วแต่ก็นิ่งนอนใจไม่นั่งเพ่ง อย่างนั้นมันไม่ถูกมันผิดตอนที่คิดว่ากิเลสเรามันเบาไปแล้วยิงอยู่ดอกมันก็เบาอยู่เบาบางสิ่งบางอย่างแต่บางอย่างมันไม่เบาสิวะนี่มันยังอยู่กิเลสส่วนกลางมันก็พอมองเห็นได้กิเลสส่วนละเอียดนี่นะมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ให้พากันสังเกตดูตอนเราเพ่งจิตนี่เข้าไปจนสติมันแก่กล้าจนมันเกิดฌานคือเพ่งเข้าไปแล้วมันก็นานเข้ามันก็สว่างขึ้นมาอย่างนี้นะท่านเรียกว่าฌานคือความเพ่งเพ่งเนี่ยมันทำให้เกิดแสงสว่างถ้าไม่เพ่งแล้วหรือว่าเพ่งไม่เอาจริงอย่างนี้นะมันก็ทำให้กิเลสหลบลี้หนีหน้ามองไม่เห็นเรื่องของกิเลสเห็นแต่ความมัวหมองอยู่ในจิตใจเป็นงั้นเหมือนอย่างเราเพ่งมองอะไรในเวลากลางคืนในห้องมืดๆอย่างนี้เพ่งอย่างไรมันก็ไม่เห็นเพราะมีความมืดกั้นไว้อยู่เป็นงั้นดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราไม่มีงานอะไรสำคัญนักบวชเนี่ย งานภาวนางานฝึกจิตนี่แหละเป็นงานสำคัญของนักบวชไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายถ้าผู้ใดบวชมาไม่ปรารถนาที่จะมาละกิเลสตัณหาแล้วมันก็นิ่งนอนใจแหละมันก็อยู่สบายสบายเห็นว่ากิเลสไม่รบกวนแล้วก็นึกว่าทนสบายแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะบัดเมื่อถึงคราวกิเลสมันลุกขึ้นเอาแล้วเล่าร้อนแล้วบัดนี้นะวุ่นวายแล้วตื่นตัวขึ้นมาเลยเอ๊ะเรานึกว่าเรากิเลสหมดนี้มันดับไปแล้วนะเพราะว่าทำไมมันจะเกิดขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้อย่าไปไว้ใจกิเลสต้องทำความเพียรแผดเผามันเรื่อยไปอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าไอ้ความเพียรนี่เป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนนั่นแหละถ้าไม่มีความเพียรหมายความว่าไงไม่มีความเพียรเนี่ยพอมันอยากนอนก็ไปนอนซะอย่างนี้นะนั่งภาวนาอยู่นิดๆหน่อยๆนะพอปวดแข้งปวดขาอะไรนิดหนึ่งก็ไม่ทนลุกไปเสียอย่างนี้นะมีแต่คิดอยากจะนอนลูกเดียวการทำความเพียร นั้นนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ไม่เป็นทางพ้นจากกิเลสได้ดังนั้นอย่าหวงแหนร่างกายนี้ไว้เกินควรร่างกายนี้ถึงหวงแหนมันเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังกระสำรุดทรุดโทรมอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราทำความเพียรเพ่งพินิจทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปแล้วร่างกายนี่มันก็พลอยมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปด้วยอย่างนี้นะพอปล่อยให้จิตนี่อ่อนแอลงไปเท่าไรกำลังกายนี่ก็อ่อนแอลงไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเท่าความแก่ชราพวกนี้มันก็เป็นความอ่อนแอของร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายชุดทรงไปแล้วมันก็มีตั้งแต่อ่อนแอลงไปหมดทุกส่วนของร่างกายดังนั้นต้องพยุงจิตให้เข้มแข็งไว้บางทีก็อาจจะเป็นยาอายุวัฒนะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้ในเมื่อเราทำจิตให้เข้มแข็งเข้าไปทำความปีติเอิบอิ่มใจในการที่เราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำบาปอะไรอันนี้มันก็เป็นธรรมปีติอันหนึ่งเมื่อนึกถึงความบริสุทธิ์ของตัวเอง ตนเองไม่ได้ทำบาปทำกรรมนั่นก็ทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมานี่ก็เป็นอายุวัฒนะขนาดหนึ่งทำให้ชีวิตสืบต่อไปได้ขนาดสำคัญแท้ก็คือการภาวนาทำจิตให้สบายทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆไม่สร้างอารมณ์ขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนคนส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นอยู่ดีๆเนี่ยไปนึกถึงเรื่องอันไม่ดีนั่นแหละมานะเรื่องคนไม่ดีเรื่องคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้มาวิตกวิจารณ์อยู่นั้นคันเมื่อมาถึงตัวเขาเห็นโดยเข้าใจว่าเขาเบียดเบียนเราเขาข่มเหงเราแต่มาถึงเราเข้าไปแล้วเอาแล้วยิ่งเดือดร้อนใหญ่โมโหโทโสนี่ก็จัดเต็มที่ตัวเองสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองแต่ความจริงเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้มันก็ดับเมื่อวานนี้แล้วและยังไปฟื้นฟูขึ้นมาวันนี้อีกอยู่แล้วของชั่วนั้นมันเป็นไม่ใช่ของเย็นนะเมื่อไปสร้างมันขึ้นมามันก็ร้อนมันก็เผาจิตใจให้เราร้อนมันเป็นอย่างนั้นอันต้องรู้สิพอจิตมันจะไปตกไปทางอารมณ์ร้อนอารมณ์ชั่วนี่ก็รู้ตัวทันทีเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องชั่วเรื่องมัวหมองเรื่องเล่าร้อนอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเช่นนี้ก็เตือนตนเข้าไปเมื่อเตือนตนไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวแล้วมันเกิดขึ้นเวลาใดเตือนตนเวลานั้นไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แล้วมันก็กำเริบอย่างรุนแรงไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงเป็นงั้นอย่าไปคิดว่าเราบวชมาแล้วเราจะทำอะไรตามใจตัวเองเมื่อเราทำอะไรคิดอะไรได้อยากให้ผู้อื่นทำตามด้วยอยากให้ผู้อื่นเห็นตามด้วยถ้าใครไม่เห็นตามไม่ทำตามไม่พอใจแล้วไอ้เช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องพระศาสดาทรงให้ยึดเอาธรรมเป็นหลักอย่าไปยึดเอาบุคคลเป็นหลักนี่ฮะไอ้คนเนี่ยมันมีสารพัดมีทั้งดีมีทั้งชั่วเพราะนั้นเราจะไปยึดเอาว่าคนนี้ดีทั้งหมดอ่ะไม่ได้จะไปยึดเอาว่าคนนี้ชั่วทั้งหมดก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพระศาสดาทรงสอนให้ยึดเอาธรรมเป็นหลักธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดทำให้ใจเยือกเย็นสบายนี่เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนะควรยึดควรถือไว้ในใจควรให้มีอยู่ในใจเพราะมันทำใจเย็นสบายอ้าวทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่น พระศาสดาสอนแล้วไม่ใช่เหรอจริงอยู่ไม่ควรถือมั่นแหละแต่ที่แรกพระองค์สอนไม่ถือมั่นความชั่วก่อนไม่ถือมั่นธรรมที่เป็นอกุศลให้ละธรรมที่เป็นอกุศลเสียให้บำเพ็ญธรรมที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บก็จะละไปเลยให้จิตว่างไปเลยไม่ได้ถ้าจิตนี้ถ้าไม่มีกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ว่าเองมันว่าเวแล้วไม่เอิบอิ่มเป็นงั้นดังนั้นเมื่อละอกุศลแล้วก็ต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมีในตนมันหักเป็นไปด้วยกันถ้าหากว่าละอกุศลเสียได้แล้วมาเพ่งจิตอันที่ไม่มีอกุศลบังเกิดขึ้นนั่นน่ะแล้วจิตที่ไม่มีอกุศลบังเกิดขึ้นมันเมื่อเราเพ่งเข้าไปมันก็สงบลงมันก็รวมลงก็เย็นอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าจงละอกุศลเสียแล้วจงบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นเราไปได้ยินพระองค์หนึ่งไปสอนชาวบ้านไม่มีอะไรแล้วจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างไม่มีอะไรเฮ้ยอวดดีวะถ้าหากว่ามีแต่อุบายเท่านั้นหนึ่งคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมจะไปถึง 84,000 วรรณพี 4,000 วรรธรรมขันธ์พระองค์แสดงไว้เพราะอะไรถ้าไปบอกให้ว่าเอ้าจงทำจิตให้ว่างอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้อย่างนี้โอ้คำสอนพระองค์ไม่หลายปานนี้พงก็เหนื่อยแล้วสอนคนนะพงก็ไม่สอนมากมายแล้วถ้าเพียงแต่ว่าบอกว่าให้ทำจิตให้ว่างเท่านี้เราก็หลุดพ้นไปเลยนะพงก็ไม่สอนมากมายปานนั้นนะไอ้คิดดูอันนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตดวงนี้นะมันวอกแวกกิเลสมันปั่นอยู่เสมอดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงอุบายต่างๆนานาให้พุทธบริษัทจำอุบายที่พระองค์เจ้าแสดงนั้นแล้วไปสอนจิตตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่งอันที่คำสอนของพระองค์นั้นส่วนมากก็เป็นอุบายนั่นแหละอุบายสอนจิตนี่เองลองพิจารณาดูให้ดีส่วนอย่างทรงสั่งสอนให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจหมดนี่นะว่าทุกคนหลีกไม่พ้นจงพิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาบ่อยๆเข้ามันเกิดญาณความรู้อันนั้นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่หวั่นไหวนั่นเองถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไปเอาให้ทำจิตให้ว่างๆอย่างเดียวโอ้ยมันไม่ได้ตรงไหนพอเวลาความตายมาถึงเขาเอาอะไรแบบนี้ไม่มีอุบายอะไรสักหน่อยเดียวนี่จะมาเตือนจิตสอนจิตให้กล้าหาญ ให้เข้มแข็งอันวิปัสสนาหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่อุบายทั้งนั้นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอุบายสอนจิตนี่ก็พยายามหาอุบายอื่นหาอุบายสื่ออื่นมาสอนตัวเองเข้าไปอุบายใดมันถูกกับจริตตัวเองมันก็รวมลงได้มันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรมันก็ว่างลงไปในตัวแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจู่ๆเราจะมาให้ทำใจให้ว่างอย่างเดียวมันว่างไม่ได้เพราะมันมียังเครื่องข้องอยู่พอว่าจะรวมจิตให้ว่างลงไปอ้าวกิเลสมันก็มาดันผลักดันไว้ให้รวมลงไม่ได้จำเป็นต้องได้มาสอนจิตสักก่อนเพราะจิตมันยึดถือเอาไว้กิเลสต่างๆนั้นต้องใช้อุบายสอนจิตอีกเข้าไปพอจิตนี่เห็นแจ้งตามอุบายนั้นแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายความยึดถือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเนาะการยึดถือนี่มีแต่ทุกข์มีแต่โทษไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อพมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็วางมันก็คลายความยึดความถือไปอย่างนี้นะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานทำเหล่านี้เนื่องถึงกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเบื้องต้นก็ฝึกฝนจิตให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาก่อนเมื่อเบื่อหน่ายมากๆเข้าไปแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีมันต่อเนื่องกันอย่างนี้ทำเหล่านี้มันต่างสนับสนุนกันอย่างนี้เมื่อมันยังไม่เบื่อหน่ายมันจะไปคลายความยึดถือทำไมล่ะนั่นแหละดังนั้นต้องพิจารณาเพ่งจะได้เห็นจะเพ่งร่างกายอย่างนี้ก็ให้มันเห็นเป็นซากเป็นศพไม่ใช่ว่ามันเป็นของที่จะยั่งยืนอยู่ได้จิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วก็เพ่งดูสิก็มันเป็นเช่นนี้นะจิตจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อมันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ทำในใจอย่างนี้เลยปล่อยเลยทำเลยไอ้ร่างกายนี่ก็เลี้ยงมันบำรุงมันอยู่เนี่ยให้มันมีกำลังวังชาอยู่แล้วไม่มีอุบายทำความเพียรเพ่งให้เห็นตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนั้นมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเลยทีนี้ยิ่งเป็นนักบวชนี่ก็ยิ่งไม่ได้ทำนาค้าขายอะไรไม่ได้แบกหามไม่ได้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรเลยมันก็ยิ่งสบายเมื่อมันสบายด้วยความสุขชั่วคราวอย่างว่านี้นะเอาแล้วกิเลสมันก็เกิดแล้ววันนี้นะกิเลสมันก็เกิดขึ้นคึกขนองขึ้นมาเป็นงั้นฉะนั้นจึงว่าน้อยคนที่จะเป็นนักบวชได้นี่แหละเหตุที่น้อยคนจะเป็นนักบวชได้ก็เพราะอย่างที่ว่านี่แหละมาบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ทำงานอะไรก็สนุกเล่นสนุกปล่อยใจให้เพลินให้เมาไปทั่วพิภพเลยอย่างนี้การปล่อยใจไปเนี่ย บางทีมันก็ไปเจอเรื่องรักใครพอใจเข้ามาบางทีมันก็ไปเจอไอ้เรื่องชังเรื่องเกลียดเรื่องคนนั้นเคยเกลียดกันมาแต่ก่อนเคยเบียดเบียนกันมาแต่ก่อนก็ยังเกิดโมโหโทโสขึ้นอย่างรุนแรงมานี่การปล่อยจิตให้เล่ร่อนหาอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นเช่นนี้แหละแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็สงบจากอกุศลไม่ได้เลยเพราะว่าตนไปสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะสรุปแล้วจึงว่าสอนให้คนเกิดนิพพิทาสอนให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายอันสิ่งที่มันทำให้เกิดความรักใคร่ต่างๆมันเนื่องจากว่ามันหลงสมมติจิตของคนเราเนี่ยมองรูสวดทรงอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วนึกกระยิบในใจโอ้ผู้นี้สวดทรงงามดีแท้ๆน่ารักน่าพอใจไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปพอดีพอดีอย่างนี้มองไปอีกแง่หนึ่งโอ้คนพวกนี้ผิวพรรณผุดผ่องดีแท้ๆเป็นยองใหญ่น่ารักน่าใคร่จริงๆนี่เรียกว่ามันมองไปด้วยอำนาจของกิเลสมองคนอื่นด้วยอำนาจแห่งความรักด้วยอำนาจแห่งความชังมันก็เป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เดือดร้อนในปัจจุบันก็อยากได้ถ้ามองด้วยธรรมะมองด้วยความจริงมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นวันนี้รูปพรรณสันฐานต่างๆวันนี้นะท่านมองดูโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่แปลกอะไรอ่ะรูปคนรูปสัตว์ต้นไม้ใบหญ้ามันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันคนบอกว่าโอ้ต้นไม้ต้นนี้งามดีแตกกิ่งแตกก้านออกไปเป็นพุ่มดีเหลือเกินนี่แหละที่จริงไอ้ต้นไม้นั้นมันไม่ได้ว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ว่าอะไรมันเจริญไปตามธรรมชาติของมันเฉยๆนี่แต่คนต้องไปเหมาออกว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจิตใจของคนไอ้คนมองต้นไม้กับคนมองคนมันต่างกันนะการมองต้นไม้มันก็ชั่วแวบเดียวเท่านั้นน่ะมันก็แล้วไปหรอกแต่คนมองคนนี่สิมันไม่แล้วง่ายๆนั่นเองมองแล้วมองอีกอยู่นั่นอยากจะมองอยู่นั่นนะในที่สุดก็อยากจะรูปคำสัมผัสเข้าไปนี่กิเลสอันนี้มันเป็นเช่นนั้นแหละอันแต่มองด้วยตาเปล่าๆนี่ยังไม่จุใจจะได้เข้าใกล้เข้าไปได้รูปคำสัมผัสแล้วสุขใจมากดีใจหลายไอ้จิตใจคนเราเนี่ยมันพุ่งไปเช่นนั้นแท้ที่จริงรูปต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารมันเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนบุญตกแต่งให้เท่านั้นเองนะแล้วเมื่อเราต้องคำนึงคืนหลังดูสิอันบุญนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบุญก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน นี่ยเมื่อบุญไม่เที่ยงแล้วบุญแต่งตกแต่งรูปกายนี่ให้มาแล้วรูปกายนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนเหตุปัจจัยที่ตกแต่งให้มันเป็นรูปขึ้นมามันยังไม่เที่ยงอยู่แล้ววันนี้รูปนั้นมันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่เราพิจารณาโดยเหตุผลอันนี้นะโดยเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นตามเป็นจริงอย่างว่าแล้วมันก็คลายความพอใจความยินดีในรูปนั้นลงได้มันเปลี่ยนกันมันก็คลายลงได้เพราะว่ามันปรากฏสวดทรงผิวพรรณอะไรชั่วคราวเท่านั้นเองรูปต่างๆนานไปนานไปก็สูบซีดไปก็ทรุดโทรมไปก็ไม่มีอะไรฮะนี่จะเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยก็ลองสังเกตดูให้ดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกทั้งหลายก็ทรงสั่งสอนให้ผู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดนั่นแหละเมื่อคลายความกำหนัดจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากเรื่องเช่นนั้นนั่นแหละหลุดพ้นไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานนั่นแหละเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ถึงซึ่งความบริสุทธิ์จิตใจนี่นะมองดูตัวเองเวลาใดก็เห็นจิตนี่บริสุทธิ์จิตนี่ไม่หลงไหลกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งสารนานั้นไม่หลงแล้วรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะจะได้อย่าไปมองอย่างอื่นให้ตัวเองสอนตัวเองแล้วก็พยายามรู้ตัวเองอยู่ไปพร้อมกันไอ้เมื่อเราดำเนินมาอย่างนี้แล้วจิตใจมันยังหวั่นไหวไปอยู่หรือมันไม่หวั่นไหวก็ต้องติดตามผลของการปฏิบัติเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนขอให้พิจารณาให้ดีเราเป็นนักบวชเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะมาปฏิบัติอะไรเราจะมาบวชเอาอะไรให้คิดดูให้ดีในวัดวาศาสนาไม่มีอะไรจะเอาสักหน่อยเดียวสักหน่อยเดียวความจริงเรามาอยู่ร่วมกันปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้เหือดแห้งไปจากจิตใจเท่านั้นแหละความหมายนะแต่ถ้าใครเกียจคร้านเบื่อหน่ายในการชำระกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจของตัวเองแล้วก็อย่าอยู่เป็นนักบวชเสียไปเป็นคฤหัสถ์เสียทำมาหาเลี้ยงชีพไปตามหมู่ทำเพื่อนไปอยากได้รูปเสียงอะไรก็ไปแสวงหาเอาตามชอบใจอันนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าเรายังเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอยู่แล้วอย่างนี้การบวชนี่นะว่าเหมาะสมที่สุดเพราะว่าการเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารก็ต้องการจะแก้พ้นนั่นแหละก็จึงได้เข้ามาบวชแล้วเป็นผู้มากน้อยสันโดษทานอาหารก็มือเดียวอยู่อย่างที่คนไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยทานอาหารก็มือเดียวพอประทังชีวิตอยู่ได้ก็เอาแล้วแล้วก็ ครื่องนุ่งเครื่องห่มก็พอแต่นุ่งห่มไปพอแต่บังอายไปเท่านั้นเองพอได้ป้องกันเหลือบยุงบุ้งลิ้นเพื่อป้องกันส่วนที่น่าละอายเท่านั้นไม่ได้นุ่งเพื่อความสวยงามห่มเพื่อความสวยงามอะไรต่ออะไรไม่อะไรอ่ะดังนั้นการเป็นนักบวชนี่จึงว่าพระศาสดาจึงได้ทำเป็นตัวอย่างนุ่งห่มผ้าสีเดียวไม่ให้มีหลายสีนั่นเองดังนั้นถ้าผู้นุ่งขาวห่มขาวก็นุ่งแต่ขาวห่มขาวอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั่นแหละทุกคนต้องพึ่งตัวเองต้องทำที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้อย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่ไม่ได้เลยไปคิดว่าโอ้เรานี่ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่แนะนำสั่งสอนอยู่บ่อยๆว่าเวใจไม่ตั้งมั่นอะไรทำนองนั้นไม่ควรคิดไปอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านุ่นก็เมื่อตนไม่ปฏิบัติทำอุบายสอนใจตัวเองให้กิเลสมันระงับไปโดยเบาบางไปมันก็เหมือนกับอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่าว่าจะอยู่ใกล้อุปัชฌาย์อาจารย์เลยถ้าอยู่ห่างไกลอุปัชฌาย์อาจารย์จะทำความเพียรเพ่งพินิจละกิเลสตัณหานี่ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆไม่ให้มันมากขึ้นโดยลำดับอย่างนี้มันก็เหมือนได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั่นเองขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปก็นั่งสมาธิภาวนาสักพักหนึ่ง